Vi möter hantverkaren. Ingen grav från vikingatiden är så rik på föremål som Osebergshögen. Ändå var det inte värdesakerna som plundrarna i första hand ville åt. De ville beröva graven något annat. Framförallt var de ute efter att krossa en maktsymbol. Trots detta hittar vi ingenting i högen som speglar den schablonmässiga bilden av hur nordbon visade upp sin makt. Här finns ingen hjälm, inga svärd, spjut eller sköldar. Inte heller någon mäktig hövding. Inte ens skeppet stämmer in på bilden av de farkoster som rymde råbarkade busar som plundrade kloster. Osebergsfartyget är inget stridsskepp. Båten är byggd som en lustjakt, som gjord för stillsamma färder på fjordarna, full av snidade konstföremål av högsta klass. Vad gjorde just denna grav så viktig, så laddad med kraft, att någon fattade beslut om att den skulle förstöras? Endast en medlem av den högsta maktsfären kunde få en sådan begravning som kom kvinnorna i Oseberg till del. Men makten ser inte ut som vi förväntar oss. Makten manifesteras inte av manliga föremål, av ting som associeras med våld och krigarstatus. På vikingatiden fanns helt andra sätt att visa upp kraft inför samhället, sätt som stod mäktiga kvinnor till buds. Vi har ofta blundat för dessa metoder. Varför? Bland annat eftersom vi har tagit för givet att mäktiga kvinnor knappt existerade. Hur kunde en kvinna, om än ofattbart rik, hävda, upprätthålla och demonstrera sin maktställning även som död? För att besvara frågan måste vi betrakta föremålen i Oseberg närmare. Gravgåvor följde ofta de döda till sista vilan. På denna punkt är Osebergshögen inget undantag. Hovar från hästar, klor från jaktfåglar, sönderbrända pärlor och spikar från uppeldade båtar påträffas inte sällan vid arkeologiska utgrävningar. Många andra gravar har också varit påkostade. Rikedomar har bokstavligen gått upp i rök vid kremeringarna. Sidan 253. Men anläggandet av Osebergsgraven var något mer speciellt än så. Det går idag knappt att föreställa sig den arbetsinsats som krävdes för att iordningställa högen och dess innehåll. Det här kapitlet handlar inte bara om kvinnorna i högen, om själva Osebergsfyndet som sådant, även om det är nog så fascinerande. Oseberg lyfts fram av ett speciellt skäl. Det får exemplifiera en aspekt av samhället som vi alltför ofta bortser från. I Osebergshögen möter vi hantverkarens värld. När kvinnorna begravdes i Oseberg någon gång på 830-talet ställdes högsta möjliga krav på hantverkskunnandet i de kringliggande bygderna. Genom att kika in i högen och lära oss förstå föremålen och deras funktion får vi en inblick i den vikingatida hantverkarens tankevärld. Det fanns hantverk och hantverk. Visst hantverksarbete, det som bedrevs på gårdarna varje dag, som vedhuggning och malning med handkvarn, hade snarast karaktär av trälsysslor, medan annat hantverk var högt specialiserat och förknippat med största möjliga ära och status. Ett typiskt exempel på det senare, som vi inte ser något av just i Oseberg, var svärdssmidet. Vi känner till åtskilliga namn på verkliga svärdssmeder från vikingatiden. Till exempel Liter, Ulfberth, Ingelred och Leofric. Men vars namn har ristats in på de egna produkterna. Mytomspunna smeder som Völund förekommer i sagor och dikter från epoken. Att så är fallet beror på att smideskonsten var svår att bemästra och att svärd var dyra att producera, vilket gav smederna hög status. De finaste svärden hade egna namn och förknippades med magiska krafter. Ett typiskt exempel är svärdet Härnadsljuset i sången om Finnsborg, som Hengest använder när han hämnas Näfs död. Ett annat exempel är svärdet Tyrfing i Härvararsagan. Enligt sagan smiddes det av dvärgar som fäste magisk styrka och dödsbringande förbannelser vid klingan. Var och en som sårades av äggen skulle dö. För att komma åt den eftertraktade klingan var sköldmön Hervor tvungen att möta den evigt flammande elden på Samsö och mana fram sin döde fader, bärsärken Angantyr, ur gravhögen. Efter en längre ordväxling gav det motvilliga liket med sig och överlämnade svärdet. Dessa namngivna svärd visar hur järnålderns hantverk, när det utövades av yrkeskunniga experter, förknippades med mer än blott förmågan att skickligt kunna behandla ett visst material. Hantverkarens händer förvandlade död materia till nya ting. Hantverkaren besatt förmågan att förändra världen. I det allra finaste, mest exklusiva hantverket rymdes betydligt mer än form, dekor och bruksvärde. Sidan 254. Ett verkligt mästerverk hade en egen identitet, nästan en egen ande och själ. Sådana föremål associerades med kraft, med makt. En typ av hantverk som vi, till skillnad från svärdssmidet, möter i Oseberg är textilhantverket. Nordborna använde tyg till allt möjligt, till emballage, till säckar, till att ha något att vira kring ostarna, till att torka händer och redskap på, till filtar, sängkläder, kuddar och dynor och givetvis till kläder. Eftersom det fanns olika typer av textil och olika typer av kläder var textilhantverk sannolikt förknippat med flera olika typer av status. Exakt vilka sysslor som associerades med trälinnor och vilka som förknippades med drottningar och storgårdas matronor är dessvärre okänt för nutidsmänniskan. Vi kan svårligen uttala oss om ifall ullberedningens olika faser hade högre eller lägre status än lidberedningens faser. Goda källor till sådana kunskaper saknas, och vi måste akta oss för att läsa in senare epokers hantverksvärderingar i vikingatiden. Däremot kan vi vara säkra på att vissa typer av textilanvändande signalerade makt och myndighet. Att låta hänga upp dyra bonader i hallen och klä sig i flera lager praktfulla klädnader var detsamma som att sända ut vältaliga budskap om rikedom och inflytande till hela grannskapet. När kvinnorna begravdes i Oseberg lade det ansvariga stor vikt vid hantverksföremålen och deras budskap. Själva såg de inget märkvärdigt i detta. De hade skäl, goda skäl, till att avyttra rikedomar i syfte att skänka de döda bästa möjliga gravgåvor. Men idag förstår vi inte poängen med alla föremålen i högen. Vi har glömt hur budskapet ska läsas. Oseberg är en utmärkt plats för den som vill lära sig läsa igen.